casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 11-aad oo suuratu lmujaadala ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihu ugu dambeeyey. dadka muuminiinta ahow ayuu dhe ilaahay, markii aad showraysiin ha ku showrina, ayuu dhe ilaahay, dembi iyo cudwaan iyo dulmi iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax lagu caasinaayo ku showra, ayuu dhe ilaahay, biri iyo taqwo ilaahay ka cabsadow dhahay allahaas oo laydin soo kulminaayo. haddana ilaahay wuxuu yihi innama najwa, showrkow dhe ilaahay oo ismi iyo cudwaan lagu showro iyo rasuulka la caasiyo, shaydaan xaggiisuu ka ahaaday, iyo markaasi shaydaanku inuu tiiraanyo geliyo kuwa muuminiinta ah u rumeeyey, asagoo waxa weeye shay aanan ku dhibi karaynin ilaa idankii ilaahay mooyaane. wa cala allaahi, ilaahay korkiisa u dhe ilaahay, falyatawakkal, ha kala saartaano, almuuminuuna, muuminiinta ha kala saartaano dhe ilaahay. yaa ayuha aladiina, duulka aamanuu rumeeyeenow, ayuu dhe ilaahay, idaa wafigii qiila lakum, laydin yidhaahdo, tafasaxuu waasiciya, fi lmajaalisi, majaalista waasiciya, makaanu fadhiyaalka, tafsaxuu waasiciyow dhe ilaahay, yafsax illaahu, alla waa idin waasicinayaa, lakum idinka, ilaahay waa idin waasicinayaa. wa idaa wafigii qiila, la yidhaahdo, inshisuu kaca, fanshisuu kaca, u dhe ilaahay, yarfac illaahu, alla waa kor yeelayaa, alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, oo minkum idinka idinkamida, waaladiina, kuwiina, alla waa kor yeelayaa, uutulcilma daraja, uutulcilma cilmiga la siiyey, darajaatin, darajooyin ayuu kor yeelayaa, wallaahu, alla u dhe ilaahay, bimaa tacmaluuna, waxaad camal faraysaan, khabiirun, alhi baa ninka warqabaa weeye. aayaddaynu meeshaan ka bilaabayno waxa uu ahay baa layidhi sabu nusuulkeeda, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu karaamay jiraa layidhi raggii ahlu beder ahaayo dagaalkii beder ka qayb galay oo muhaajiriin iyo ansaar isugu jiray. marka isagoo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam raggaas ixtiraam gooniya sii jiray, maadaama waxa weeye qaswadii muslimiinta ugu horeysay oo guus u weynoo islaamka ay ka qayb galeen, tixgelin weyne ay iska leeyihiin, ayaa waxaa yimiday dad ayaga ka mida maalin rasuulka calayhi salaatu wasalaam majlis uu fadhiyey ayay yimaadeen, isla markaasina majliska waa looga soo hormaray oo nabiga hareerihiisa waa la buuxiyey. markaasay meel nabiga ku aadan ayay istaageen baa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, miya raggii la jiray salaameen, nabigu calayhi salaatu wasalaam salaantii uu ka radiyey, haddana waxay salaameen dadkiisii salaameen, oo marka ugu horeysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo intii la jirto maqlaysay salaameen, haddana intii kaleentooday sii salaameen, salaamtii ka radiyeen, haddana nabigay sii salaameen calayhi salaatu wasalaam, salaamtii uu ka radiyey, haddana waxay salaameen dadkii salaameen, salaamtii ka radiyeen. markii intaas ay salaamayaan, cidina meel aysan u baneynaynin ayay lugahooda ku joogsadeen, ayagoo iska sugaya bal in loo waasiciyo oo boos loo baneeyo, waxba looma waasicinaa layidhi. arrintaasna rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam way dhibtaa layidhi, oo asxaabtu waxyaabaha ay markaasi nimankaas ay ku hayaan ay u qadari waayeen oo boos uu kici waayeen, nabigu waa ku dhibtooday calayhi salaatu wasalaam. markaasuu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dadka hareerihiisa fadhiyey oon ayagu ahlu beder ahaynin, hebelow istaag, hebelow istaag, majliskiiu nabigu wuxuu ka kiciyo marka raggii jamac ah ayuu yimiday, qadarkooda in la eg ayuu ka kiciyey. marka arrintaas marka waxaa dhibsadaa layidhi dadkii ayaguna majliska laga kiciyaa xoogaa qalbiga waxaa ka gartay nimanka kale, markaasi booska maxaa laydinkaa kicinaya? rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markaasi dadka iyo wejigooda kareeya ka gartay, aayaddaana marka ilaahay soo dejiyaa layidhi. waxaa kaloo la yidhi aayaddan waxay kusoo degtay nin la dhihi jira saabit ibnu qays ibnu sumaas, waxaana la sheegaa layidhi inuu masjidka galay ayadoo dadku majaalistooda ay fadhiisteen, ninkaana caadiisa waxaa aheeday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u dhawaa jiraa layidhi, maxaa yeele dhegaha ayuu xoogaa dhegahu ka jigaayey, sidaas ayuu ahay. marka dadkii markaasi waxay u waasiciyeenaa layidhi majliski ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uga dhawaado, markaasay ayagii isbuurteenaa la is-ariiseen, dhexdooda ayaana markaasaa xoogaa kalaama ayaa dhex maray, iga tika iyo iga tusa. markaasaa aayaddaanu soo degtaa layidhi. haddana calaa ayi xaal, waxa weeye cibradu waa caam weeye, qolabaha kusoo degto majlis kasta ayaa markaasay arrintaanu ka warramaysaa, oo loogaga baahan yahay in aadaabtaas la sameeyo. majlisu cilmi ha ahaado, majlisu dikri ha ahaado, majlis salaad ha ahaado, qitaal ha ahaado, qeyrkiisa ahaado weeye. oo waxaa la rabaa in haddii meesha laysugu yimaado laysu waasiciyo, laa yuqiimana axadukum arrajula min majlisi, u dhahay nabigu xadiis ibnu mas-uud uu leeyahay, yownan axadkiin yowna nin adinka idinkamiduh nin kale ma jirto wasicin oo markaasi kii oo fariis walaakin waasiciyow dhahay nabigu axadkiinna yowna markaasi walaalkiis owsan markaasi joojinin maalinta jumcada hase yeeshee ha yidhaahdo iftaxuu waasiciy ha yidhaahdo. Marka hadda waxaa laga faa'idaysanayaa xadiiska ninka qaadimka oo soo galay inuusan markaasi ninka jaaliska uusan kicinaynin, laakiin ninka jaaliska oo fadhiya hadduu isagu naftiisa uu istaagaa layidhi tawaaluc ou tawaalucayo oo qofka meesha uga kaco iyo adab uu markaasi uu samaynayo iyo markaasi waxa weeye qof weyn oo markaasi waalidkiisa ama sheekhiisa ama macalinkiisa uga istaagaayo, taas iyada waxa weeye markaasi oo maslaxadaas ay tahay waa wanaagsan tahay taas. Maxaa hadda raggan waxa weeye maslaxad awgeeda ayaa markaasa anagu u kiciyey, oo dadku hadday dad wax mudan ay yihiin oo ahlu sharafa waxa weeye in majliska loo waasiciyo ama markaasi loo baneeyo waa loo baahan yahay. Markaasuu dhahay alle yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa wasigii qiila lakum laydin yidhaahdo tafastaxuu waasiciya filmajlisi ama filmajaalisi jamac weeye majaalista makaanu fadhiyaalka ama filmajlisi majliska majliska nabiga waktigaas ahay wajlis kasta ayaa saas jinsi zikri ahaado xataa yajlisa man jaaakum weye qofkii idin yimid ilaahu ka fadhiisanaayo fastaxuu waasiciya ayuu dhi ilaahay hala waasiciyo haddaad waasicisaane yafsax illaahu lakum ilaahay waa idin waasicinayaa oo ilaahay jannadiisa idin waasicinaya. Majliskaas la waasicinaayo oo dadka markaasi waxa weeye la fariisinaayo waxaa lagu helayaa jannada fusxadeedaa lagu helaya. Wa idaa waqtigii qiila la yidhaahdo u dha ilaahay haddana inshisuu kaca masalanba quumuu ila salaad weye salaada u kaca iyo qeyrkeed oo khayraadka ha loo kaca markii la yidhaahdana fainshisuu kaca u dha ilaahay yarfac illaahu alla waa kor yeelayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mid a ilaahay wuxuu ku kor yeelayaa daacada waladiina kuwna alla waa kor yeelayaa uutulcilmi cilmiga la siiyey darajaatin darajaad ayuu kor yeelayaa. Hadda meeshaan cilmiga sharaftiisa iyo fadliga iyo ziyaada uu dheer yahay dadka inta kale oo uu yahay oo ahlulcilmigu ay dheer yihiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum ud ilaahay ilaahay waa kor yeelayaa oo darajadooda ayuu kor u dhigayaa dadka muuminiinta ahoo idinka mid ahud ilaahay. Sidaa markii la yidhi ayaa si khaasa ilaahay wuxuu dhahay waladiina kuwiina alla waa kor yeelayaa uutulcilma cilmiga la siiyey darajaatin darajaad darajaad oo xagga jannada weeye. Maxaa yeele ahlulcilmi waxay soo gelayaan alladiina aamanuu minkum way soo gelayeen oo ka mid ay ahaayeen. Marka hadda si khaasa ayaa markaasa ilaahay wuxuu dhahay waladiina uutulcilma darajaatin ayuu dhahay saasaa markaasaa la yidhi. Marka cadfu khaasa calaa alcaam weeye dad maxaa yeele dadka cilmiga la siiyey bacdu lmuminiin weeye. Marka ayaga markay culummadu ay jamciyeen ay bayna alcilmi waalcamal yaale cilmi iyo camal isla socda ayay waxay mutaysteen darajaadkooda kor in loo dhigo iyo in markaasi loogaga daydo aqwaashooda loogaga daydo iyo afcaashooda weeye. Wallaahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin muuminiinow khabiirun allihi baadinka qabaa weeye wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihi caalim ku ah weeye oo daahir iyo baadin ka warqaba weeye. Yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii naajaytum rasuula rasuulka aada la shawreysiin ay aradtum munaajaata weeye markaad doonaysiin aada la shawtaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum shawrkiina hortiisa sadaqatan sadaqa hormar shawr ilaahay. Yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii naajaytum rasuula rasuulka aada la shawreysiin ud ilaahay oo aada doonaysiin inaad la munaajootiin oo aad la shawrtiin faqadimuu hormariyow dha ilaahay bayna yaday najwaakum shawrkiina hortiisa sadaqatan sadaqa hormashow ilaahay shawrkiina ka hor waxa weeye sadaqa bixiyow dhahay ilaahay subxaana watacaala. Dalika kaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan wa ataru idin daahir ahaansho badan dunuubtiina dahiri og fain lam tajiduu haddaydaan helayna waxaad sadaqaysataan u dha ilaahay fain allaha alla kafuurun alihi dhaafaaya weeye munaajaadkiina raxiimun alihi naxariisanaya weeye fain lam tajiduu haddaydaan helayna waxaad sadaqaysiin fain allaha alla kafuurun alihi dhaafo weeye raxiimun alihi naxariisa weeye macnaha waxaa laga wadaa falaa calaykum fi lmunaajaad weeye min kayri sadaqatin waxa weeye munaajaad ma lihidiin adinkoon sadaqa aanan bixina. Laakiin aayaddan waa mansuuxo aayadda sanhadda ku xigta ayaa lagu nasakhayaa marka hadda aayadatan intaa la nasakhin ulajeedadu waxay aheedaa layidhi oo arrintaan laga weynay tacdiim la weynaynaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka fuqaradahu inay intifaacaanoo waxa markaasi la bixinaayo fuqaradaasu ay qaataan yaa yahay marka hadda iyo nahi layska nahinaayo xadgudub oo su-aasha lagu xadgudbo iyo waxaa la rabayaa layidhi ruuxa mukhliska ah iyo midka munaafiqa in la kala saaro iyo midka adduunyada jecel iyo midka aakhirada jecel ilaan wax hala baxshay haddii la yidhaha waa la kala baxayaa amarkan marka waa laysku khilaafo oo waqtigii uu jiray ma amru nabdi uu ahay mase amru wujuub uu ahay labadaas ayaa laysku khilaafay laakiin waxaa loo badnaay inuu markaasi waxa weeye amrulwujuub uu ahay laakiin waxa weeye la nasakhay qaarna waxay yidhahaa amru nabdi uu ahay marka sunanimadii iyo markaasi wujuubka inta waa laga nasakhay sayidina cali bn abi daalib waxaa laga wariyey inuu dhahay ina fii kitaabi illaahi aayatan maa camila biha axadun kayri ilaahay kitaabkiisa waxaa ku sugan aayad oo aniga cidaan ahayn aysan ku camalsanin aniga waxaan haysta u dhahay hal diinaar markaasaan toban dirhamaan ku sarifay rasuulka calayhi salatu wasalaam toban jeer la showray anigoo mar kastaba hal diinaar hal dirham sadaqaysanaya waxau dhihi jira marka sayid cali aayad oo kitaabka ilaahay ku jirta ayaa jirta oo axad una aniga iga hor ku camal falin bacdigeynana una ku camal falin weye waa aayatu munaajaa lagu dhahay marka hadda aayaddan haddii la yidhahdo amarku amru nabdi uu ahay ama amru wujuub uu ahay xukunkeedu oo dhan waa la nasakhay sunna hadday aheedna sunanimadeedu waa la nasakhay wujuub hadduu ahayna waa la nasakhay maxaa yeele sayid cali haddii waxa weeye uu dhahay aniga iga horna cidu kuma camal falin bacdigeyna kuma camal falin shaygu hadduu sunno yahay asxaabku way ku camal fali lahaayeen laakiin sayid cali waxau dhahay aniga iga horna laguma camal falin bacdigiina laguma camal falin u dhahay sidaas ayaana markaasaa saxa weeye waxaa kaloo la wariyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqat markay soo degtay ayaa nabigu waxa ii dhahay u dhahay maxaad ra'yeynaysaa dadku inay baxsaan markaasaan dhahay uu yihi ma awoodaan rasuul allow markaasaana waxa u dhahay nabigu nisfu diinaarka waran markaasaan ma awoodaan dhahay meeqaad leedaha markaasaana hal shaciir ha baxsaano markaasuu inaa kala zahiidin u dhawri adigu waa maal yaftahay u dhah aayaddaa marka waxaa ku sugan manqabo weyn darajo weyn oo sayidina cali ibnu abi daalib uu iska leeyahy haddana ma ku sugna aayaddan isaga kayrkiis dam uguma sugno oo saxaabada oon ayagu aan ku camal falin maxaa yeele waktigiiba waasac uma noqon asxaabta ay ku camal fali lahaayeenoo muddo yar ayaa markaasaa xukunkeeda uu jiray oo kooban intaanba lagu camal falin waaba la nasaha weeye haddii waktigu uu waasac noqo lahay nina kama hadheen ku camal falkeeda weeye waa yahay marka hadda saas weeye aayatu lmunaajaatka noocaasa aayaddaas waa aayadda lagu nasakho ilaahay wuxuu yihi aasfaqtu ma cabsateen ul ilaahay aasfaqtu ma cabsateen ay akhiftu ma ka cabsateen weeye an tuqadimuu min an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum shawrkiina hortiisa sadaqaatin sadaqooyin inaad hormarisaan alfaqra isuu qadiro faqri meesha ka baqdeen oo jawdi laga dhiga aasfaqtu ma cabsateen ul ilaahay an tuqadimuu min an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum shawrkiina ka hor sadaqaatin sadaqooyin faqri miyaad ka baqdeen faid lam tafcaluu haddaydaan falina ul ilaahay oodan sadaqa bixina walxaal taaba allaahu ilaahay oo kusoo noqday caliim burkiina oo ilaahay idinka celiyo xukunkeedii fa aqiimu salaata ul ilaahay salaada ooga salaada ooga u dhah ilahay subxaanahu watacaala wa aatu zakaata zakadana guta u dhah ilaahay wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca taas waa laydinka celiyey wujuubkeedu waa laydinka celiyeye oo markaasi waa laydinka nasakhaye salaada ooga zakadana guta wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca oo arrintaas daa'ima weye horaba waa uswadeenoo salaada waad dukanayseen zakadana waad gudanayseen ilaahay rasuulkiisa daacadiisna waa wadeene daa'imaa laga wadaa wallahu alla uhi ilaahay khabiirun alihi caalim ku ah weeye bimaa tacmaluun waxaad camal falaysiin ilaahayna waxaad samaynaysaan caalim ayuu ku yahay weye wax kasta aadaan calamta rasuul arki mayso u dhah haddana ilaahay ila aladiina kuwa tawallow ka wili yeeshay qooman qoom qoomkaasoo qad liba allaahu alla uu carooday caliim korkooda ilaahay calamta rasuul arki mayso u dhahay qasadka aayaddan laga leeyahay waxa weeye atacajub min xaali munaafiqiin weeye munaafiqiinta xaalkoodu laga cajabo weeye kuwaasoo waxa weeye yahuudda ka dhiga jiray xayiid ka dhiga jiray una naseexay jiray haddana waxa weeye asraarta muuminiinta u guuri jiray saw nusuulka aayaddana wuxuu ahaa ayaa layidhi ninka la yidhaha cabdullahi ibnu nabtal oo munaafiq ahay ayaa rasuulka la fadhiisan jiray calayhi salatu wasalaam warka uu nabiga ka qaado ayuu yahuudda gaarsii jiray, ayadoo arrintu saas ay tahay. Oo nabigu maalin isagoo qooladiisa jooga ayaa nabigu waxa uu asxaabta ku dhahay, dadka la jiray, maanta waxaa idin soo gelaya nin qalbigiisu qalbi jabbaar u yahay. Laba indhoodoo shaydaanku wiisaana ku fiirinayo, ilaan munaafiqiintu saas weeye. Markaasaa waxaa soo galay la yidhi cabdullaahi inuu naftalaa soo galay, nin indha cagaaranuuna ahay. Markaasuu nabigu waxa uu dhahay calaama tastamunii tastamunii anta wa asxaabu, adiga asxaabtaadu maxaad ii caayisiin? Markaasuu ilaahay ku dhaartay inuusan waxaas falin. asxaabtiisina way yimaadeen, ayaguna ilaahay ku dhaarteen inayna arrintaas sameyn. Markaasaa aayaddan soo degtay, isagoo ilaahay ku beeninaya. Ilaahay marka wuxuu yihi alam tara tuu arki maysi ila aladiina, kuwa tawallow ka weli yeeshay, oo man qoom qoomkaasoo qaliba allaahu ilaahay u carooday, xaliim korkood uu carooday. Ma ahum kuwaasu ma ahanow dhe ilaahay munaafiqiinta ahu, minkum kuwa idinka mida ma ahanow ilaahay, ma ahum ma ahan minkum kuwa idinka mida mu'miniintiina, walaa minhum kuwaas kufaarta ahoo yahuuddaa oy warka u qaadaayana kamid ma ahanow ilaahay. Waa mudabdabiin weeye, laa ilaa haa ulaai walaa ilaa haa ulaai weeye, xaggaas nama jiraan xaggaa nama jiraan weeye. wayaxlifuuna way dhaaranayaan ou dhe ilaahay cala alkadiibi, beenta ay ku dhaaranayaan. wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadiibi, beentay ku dhaaranayaanoo mu'miniinanaha ayay leeyihiin, walxaaluhum iyaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin inay been dhaartaasi ku been sheegayaan. ilaahay marka wuxuu dhahay isagoo markaasi ma'aalkooda ka warramaya, acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum kuwaas cadaaban cadaabow ilaahay, cadaabkaasoo shadiidan oo daran, cadaab shadiida ayaa ilaahay u diyaariyey. innahum iyagow dhe ilaahay saa waxaa xumaaday, maakii ayaa xumaaday, kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falah. innahum iyagana saa waxaa xumaadow dhe ilaahay, maakii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falah oo macaasiya. ittakhaduu way yeesheenow dhe ilaahay aymaanahum dhaariyaalkoodii sunnatan gaasaan ay ka yeesheen, dhaariyaalkoodii gaasaan ka dhigteen naftooda iyo maalkooda ay ku ilaalinayaan. fasaduu way jeediyeenow dhe ilaahay dhaartii bay jeediyeen mu'miniinta aan sabiililaahi ilaa jidkiisa uga jeediyeen. fasaduu way jeediyeen mu'miniinta aan sabiililaahi ilaa jidkiisa ka jeesteen, macnaha jihaad ayaga lala jihaado ayaa laga wadaa jidkan laga jeedinaayo, maalkoodana la qaata. falahum waxaase u sugnaadow dhe ilaahay cadaabun, cadaab ayaa u sugnaaday, cadaabkaasoo muhiinun duu ihaana sihaan u saaxiiba. falahum waxaa u sugnaadow dhe ilaahay cadaabun, cadaab, cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaana u saaxiiba, waa cadaabu naar weeye. lan tugniya kama daafacayso anum xaggoodow dhe ilaahay amwaaluhum maalyaalkoodu iyo walaa owlaaduhum owlaadoodu min allaahi ilaahay cadaabkiisa shayan say ka daafici mayso. lan tugniya kama daafacayso anum xaggooda amwaaluhum maalyaalkoodow dhe ilaahay iyo walaa owlaaduhum owlaadoodu min allaahi ay min cadaabillaahi weeye shayan say kama daafacayso. ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye. hum iyaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye. ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye. hum iyaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye. wadkur xusow dhe ilaahay yowma maalin yabcasuhum allaahu alla uu soo bixinaayo jamiican xaalihiin kuwa dhan munaafiqiinta. wadkur xusow dhe ilaahay yowma maalin yabcasuhum allaahu alla uu soo bixinaayo jamiican xaalihiin kuwa dhan oo fayaxlifuuna ay dhaaranayaan lahu lilaahi alla ay u dhaaranayaan ay ugu dhaaranayaan mu'miniinihiin kamaa yaxlifuuna siday dhaaranay u dhaaranayaan lakum idinka idinkuu dhaaranayaan. wayaxsabuuna waxay u malaynayaan ud ilaahay wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum iyagu calaa shayin shay inay ku sugan yihiin, shay inay ku sugan yihiin oo waxa weeye dhaartaanu aakhira ay wax u anfacayso sida adduunyada oo kale. alaa hooy ayuu dhe ilaahay innahum iyagu humulkaadiguuna kuwa been sheegaay weeye. alaa hooy innahum iyagu yuu dhe ilaahay humulkaadiguuna waa kuwa been sheegaaya. istaxwada waxaa ka qaalib noqday calayhim korkooda ud ilaahay ashaydaanu shaydaanki. istaxwada waxaa ka qaalib noqday calayhim korkooda ud ilaahay ashaydaanu shaydaanki, shaydaanka ay adeeceen ayaa ka qaalib noqday. faansaahum dibadna wuxuu halmaansiiyey dikra allaahi, ilaahay dikrigiisa uu halmaansiiyey. markay shaydaan adeeceen, shaydaan idee ilaahay in la xusamo ogole, faansaahum wuxuu halmaansiiyey udha ilaahay dikra allaahi, ilaahay dikrigiisi. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo shaydaanku ka qaalib noqday oo dikriga ilaahay u halmaansiiyey xisbu shaydaani, shaydaanka xisbigiisa weeye, shaydaanka adbaacdiisa raaci weeye. shaydaan hadday raaceenna ilaahay wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay ina xisba shaydaani, shaydaanka xisbigiisu humul khaasiruuna kuwa khasaare weeye. alaa hooy ayuu dhe ilaahay ina xisba shaydaani, shaydaanka xisbigiisu dhe ilaahay humul khaasiruuna kuwa khasaare weeye. ila aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay yuxaaduuna allaha alla khilaafaaya, wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafaaya, ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay fil adaliina kuwa laga qaalib noqdo ay ahaanayaan, ay maca aladaliina weeye kuwa laga qaalib noqdo micigood ay ahaanayaan. ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha alla khilaafaayo wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafaayo oo ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ay amreenne amarka ku khilaafaayo wixii reebeenna ku khilaafaayo ulaa'ika kuwaasow ilaahay fil adaliina ay maca aladaliina sida bimacnaa maca laga dhigo kuwa duloobay micigood ay ahaanayaan ama sabka laga qaalib noqonaayo oo ilaahay addoomankiisa wanaagsan ay ka qaalib noqonayaan weeye macnaha waxa weeye adaliin inay noqonayaan ayaa lagu tirinayaa weeye ay macduuduuna fii jumlatin weeye jumlatu ladaliin ayaa lagu tirinayaa kuwaasow ilaahay laa tajidu heli maysow ilahay sayidka maxamed kahow qooman qoom qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaayo billaahi alle iyo waliyoom yoonki alla aakhiro oo dambo yuwaaduuna inay jeclaanayaan man duul xaada allaha ilaahay khilaafay wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafay walow kaanuu haba ahaadaano kuwaasow ilaahay oo muxaaduuntaahu aabba'ahum aabbayowgoodaba ha ahaadaano muminiinta aabbayaalkooda ow ambasa abnaa'ahum ilmahooda ha ahaadaano ow ambasa ikhwaanahum walaalahooda ha ahaadaano ow ambasa cashiiratahum qaraabadoodaba ha ahaadaano ee marnaba jeclaan maayo ilaahay ulaa'ika kuwaasow ilaahay oo aan qoladaas ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafaan jeclaanaynin ulaa'ika kuwaasow ilaahay kataba alla waa qoro waa sugay fii quluubihim laabtooda aliimaana iimaan ayaa ilaahay ku qoray waayadahum alla waa xoojiyey biruuxin ruux oo minu xaggiisa ka ahaaday wayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannaad jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaar webiyaalo khaalidiina xaalihin kuwa kuwaaraya fiiha jannooyinkaas kuwaaraaya radia allahu alla waa ka raali noqdow ilaahay canhum ayaga xaggooda daacada alle ay adeeceen waradluu ayaguna way raali noqdeen anhu can illaahi ilaahi way ka raali noqdeen ulaa'ika kuwaasow ilaahay xisbullaahi ilaahay xisbigiisi weeye qolada hadda lasoo sheegaya cagsigooda weeye alaa hooy ayuu dhi ilaahay ina xisballaahi ilaahay xisbigiisuna hum lmuflixuuna waa kuwa liibaana ayuu dhahay aayaddatan hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka iimaankooda uu kaamilka uu yahay waxa ay yihiin iyo siday diintooda ugu adag yihiin cadowga ilaahay iyo rasuulkiisana inay ka soo horjeedaan oo marnaba aysan xariir la yeelanayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa markaasuu dhe ilaahay rasuulkiisaoo la kadhaabaya laa tajidu heli maysow dhe ilaahay qooman qoom qoomkaasoo yu'minuuna billaahi alla rumaynaayo iyo waliyoom yoonki alaakhiro oo dambo yuwaaduuna inay jeclaanayaan weeye yusaadiquuna ayaa laga wadaa inay markaasi jeclaanayaan oy war u rumaynayaan weeye marka hadda iimaan waxaa laga wadaa kaamila oo saxiixaa laga wadaa marka muuminka ku sifooba sifadatan waxaa la yidhi waxaa laga wadaa ma suurtoobayso gaalada inuu jeclaado oo waxa weeye oo u rumeeyo warka qalbigana uu ka jeclaado maxaa yale arrintaas hadduu falo ma noqonaayo mid iimaankiisa kurun sheega weeye bal wuxuu noqonayaa munaafiqe uu noqonayaa waa munaafiq weeye hore waxaanu soo maray qur-aanka haddii wejiga loo bashaasiyo oo xagga daahirka kore ay tahay laruura daraaddeeda inay dhibaato lahayn weeye maxaa yale nabigeenu waa soo dhahay innaa lanabusu fii wujuuhi qoomin annagu qalbiga waxaan dhihi lahay innaa annagu lanabushu waan waan furfuraynaa oo waan isfurfuraynaa fii wujuuhi qoomin qoom wejiyaashooda wa quluubuna talcanuhum quluubtuunana way lacnadaysaa qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaayo billaahi alle iyo weliyoom yoonki alaakhiro oo dambo oo yuwaaduuna jeclaanaya man duul xaada allahi ilaahay khilaafay wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafay walow kaanuu haba ahaadaano ilaahay aabba'ahum aabbayowgooda ow ambasa abnaa'ahum wiilashooda ow ambasa ikhwaanahum walaalahooda ow ambasa cashiiratahum qaraabadooda ee hadday ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafeen mu'miniintu dadkaas waxay ula qasdaayaan xumaan weeye wayna la dagaalamayaan iimaankay kula dirdaayaan sida rag badan oo saxaabada kamida ka dhacday waxaa la sheegay cabdullaahi ibnu mas'uud aayaddatan walow kaanuu aabba'ahum waxaa laga wadaa how dhahay haddii saxaabada loo noqdo abaa cubaydata ibnu jaraax saxaabiga la yidhaha oo jaliilka aabihiis waxau dilaalayay cabdullahi ibnu jaraax la dhihi jiray oo gaal ahay u dilaalayay ow abnaa'ahumna waxaa laga wadaa abubakaru sidiiqoo wiilkiisa maalintii beder dagaalka mubaarasa inuu ugu soo baxo intuusan rumaynin ka hor ugu yeeray ee nabigu uu dhahay calayhi salatu wasalaam nabigu waxau ku dhahay dacnii akun fi raqlati lula sayidka maxamed kaa iga tago u dhahay idaah waxa weeye goobta ugu horeyn ayaa dagaalka gelaye markaasuu nabigu waxau dhahay masicnaa binafsika yaa abubakar abubakar naftaada nooga nimcay markaas ayuu dhahay saas rasuulka calayhi salatu wasalaam ow ikhwaanahumna waxaa laga wadaa hau dhahay ibnu mas'uud muscab ibnu cumayr weeye wuxuu dilay isaguna walaalkiisa oo cubayd ibnu cumayr hadhihi jira maalintii xuduu dilaalaydi ow cashiiratahumna waxaa laga wadaa sayidina cumar ibnu khadaabu dhahay abtigiis oo la dhihi jiray caas ibnu hishaam ibnu lmuqiirata ayuu maalintii beder u dilaalaydi sayidina cali ibnu abi daalib iyo xamse iyo abu cubaydatana waxay dileen ilmo adeertooday dileen cudbo iyo saybo oo ibnay rabiicata iyo waliid ibni cubata maalintii bedeli dileena layi. waxaa kaloo la wariyey cabdullaahi ibni cabdillaahi ibni ubay, cabdullahi ubay ibnu soo munaafiqa weyn wiilkiisa cabdullahi la dhihi jiray inuu aabihiis jiro ayuu hamiyey, markaasaa anaguu ka manciyaa layidhi. waxaa kaloo dhacday sidaasoo kaleentood sayidina abuubakar aabihiis ayuu dharbaaxay abaa quxaafo markuu maqlay isagoo rasuulka caayaaya markii maka la jooga, inkastoo abuu quxaafo waqtigii dagaalkii oo fatxu maka uu rumeeyey. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay kataba alla waa sugay fii quluubihim laatood aliimaan iimaan waayadahum alla waa xoojiyay biruuxin ruux nuur weeye oo min xaggiisa ka aaday wayudkhuluhum alla wuu geynayaa jannaatin jannaat jannaatkaasoo tajri ay dureeraysa min taxtiha hoosteeda alla nahaar uu yaalo khaalidiina xaaliyin kuwa ku waara fiiha janooyinkaas. radia allahu canhum ilaahay waa ka raali noqday dacada ay adeeceen wa radiu canhu iyaguna alla waa ka raali noqdeen ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay xisbullaahi ilahay xisbigiisa waaye. allah hoy ina xisballahi ilahay xisbigiisuna humul muflixuuna waa kuwa liibaano ilaahay kuwii kaley khilaafsan inuu xisbu shaydaanka ahay. casharkeen intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 59-aad oo qur-aanka ka mid ah. suuratu lxashri fariddu suuradda lagu magacaabay madaniyatu nabiinaysu soo degtay. wa aayaatuha aayadaheeduna 24 aayatan 24 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratu lxashri ayaa la yidhaah. waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu banu nadiir ayaa lagu magacaabaa. suuradda tan marka waa suurad madaniya, waa laisku waafaqsan yahay. waxa ay ka waramaysaa tashriicaad ayay ka waramaysaa nimankii yahuud ahay oo banu nadiir la dhihi jiray markii waxa weeye madiine laga harayay, faridi laga harayay, iyo amuuro kaleentood oo waxa weeye ku saabsan jihaadka iyo waxyaabaha ka dhalanayo markaasi qaniimada iyo fay-a iyo waxyaabahaas ayaa suuraddan bilowgeeda hore si xoog looga waramayaa. waxaa la wariyey cabdullaahi ibni cabaas suuraddan intaanan macnaheeda aana u gelin waxa uu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yihi qofkii akhriya suuratu lxashri lam yabqa shayun min aljannati waalnaari waalcarshi waalkursiyi waalsamaawaati waalardi waalhawaami waalriixi waalsaxaabi waaldayri waaldawaab waalshajari waaljibaali waalshamsi waalqamari waalmalaa'ika ilaa salluu calayhi waastakfiruu lah. waxa uu dhahay cabdullaahi ibni cabaas xabra caalim lumma rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yihi qofkii akhriya suuratu lxashri shay ma baaqi noqdo oo markaasi ilaahay wax adduunkan uu ku abuuray iyo keyrkeedaba ah janno iyo naar iyo carshi iyo kursi iyo samaawaad iyo arlo iyo hawaan buku socotada baalaha ah iyo dabaylaha iyo daruuraha iyo shimbiraha iyo dawaabta iyo geedaha iyo buuraha iyo qoraxda iyo dayax iyo malaa'ig khalaa'iqda ilaahay dhammaantooda salluu calayhi weeye qofkaas waa u ducaynayaa. wastakfaruu lahu ilaahayna dembidhaaf u weydiinayaan. fain maataa bawdhinta fii yoomihi yoonkiisa ow leylatii habeenkiisaas maata shahiidan shahiidnimo ayuu ku dhimanayaa. waxaa kaloo la wariyey xadiis tarmidi uu wariyey oo laga wariyey macqal ibnu yasaar. macqal ibnu yasaar waxau dhahay rasuulkaa wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama man qaala xiina yusbixu qofkii yidhahda marka uu waabariisanayo 3 jeer acuudu billaahi asamiici alcaliim min ashaydaan rajiim oo akhriya 3 aayadood oo aakhirka suuratu lxashri ku jira wa huwa allahu yaasi aan ku tegi doono wakala allahu bihi 70,000 malakin ilaahay waxa uu wasiilanayaa 70,000 oo malak oo yusalluuna calayhi u duceynaya xataa yumsiya inta uu ka galabaysanayo. wain maata min yowmi maalintaasi wahiya haddau dhintane maata shahiidan shahiidnimo ku dhimanaya oo waxau noqonaya shahiidu laakhira weeye. waman qara'ahaa xuuna yumsii qofkii akhriya markuu galabaysano fakadalika asna saas weeye oo malaa'igtaas 70,000 ayaa u duceynaya inta markaasi waxa weeye uu ka subxaysanayo. marka hadda waa suuradaha oo qiradoodu falaa'isha gaarka iska leedahay ayay suuraddaanu ay kamid tahay. 3 sabcana ay kamid tahay oo tasbiixooda maaliga laga cabirayay. bismillaahi raxmaan iraxiim. sabaxa waxaa nasahay ow dha ilaahay lillaahi alla waxaa nasahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lard ahlada ku sugan. sabaxa waxaa nasahay lillaahi alle ayuu dha ilaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ahl ahlada ku sugan. hadda markaasi waxa weeye maadu kayru caaqilkay ku dhacdaa waa marka taqliiban ilakhar weeye, wixii cuqalo ah iyo wixii khayru cuqalo ah dhammaantood ilaahay subxaanahu watacaala ayuu nasahaya. wahuwa allana ayuu dhahay ilaahay alcasiizu allihii qaaliba weeye, alcasiizu allihii qaaliba weeye, allah subxaanahu watacaala alxakiimu allihii kol suuban weeye, ilaahay wuxuu sancaynaayo, ilaahay subxaanahu watacaala casiis weeye. oo markaasi cid mulkigiisa kula muqaalabootami karta ma jirto weeye. haddana ilaahay shay walba mawlaciisa ayuu dejinayaa, oo shay kasta wixii u munaasaba ama meeshu u munaasaba ayuu dhigayaa, wax walbana wixii u munaasaba ayaa ilaahay ka dhigayaa subxaanahu watacaala. markii ilaahay uu ka warramay tanziihiisa khalaaiqdana dhammaantood ay nasahayso, iyo ilaahay inuu mustaxiq u yahay, waxaana loo bilaabayaa suuraddatan waxaa lagu magacaaba suuratu lxashri, xashrigaasna harid weeye, haridiina la haray nimankii yahuudda ahay oo banu nadiir, iyo arrimahaasi siday u dhaceen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya. huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye akhraja bixiyey, alladiina kuwa kafaruu kufriyey, oo min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida, min diyaarihim daarahooda ka bixiyey, biawali lxashri kharidkii ugu horeysay oo arlashaam loo raro, kii ugu dambaysana in sayidina cumar bin khadaab khilaafadiisa uu raro khaybare uu geeyey noqotay. huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye akhraja bixiyey, alladiina kuwa kafaruu kufriyey, oo min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida, min diyaarihim daarahooda ka bixiyey madiina ku yimay, liawali lxashri ow ilaahay kharidkii ugu horeysay. maa danantum ma aydaan malayhayna mu'miniinow, an yakhrujuu inay baxaayaan ma malayhayna ow ilaahay, maa danantum ma malayhayna an yakhrujuu inay baxaayaan, oy madiine ay ka baxaayaan idinlama ahayn. wadannuu ayaguna waxay malayeen, annahum ayaga maanicatuhum kii reebaysa inay tahay, xusuunuhum dhufaysayaalkooda ay qoteen, min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ay ka reebayso oo ilaahay damcihiina uu ku cadaabaayo. fa ataahum allaahu alla ayaa u yimid ow dha ilaahay, fa ataahum amrullaahi weeye ilaahay amarkiisiyaa u yimiday cadaabkiisa, min xaysu meel ayuuna uga yimiday, lam yaxtasibuu aysan ka malayhaynin. fa ataahum allaahu ilaahay cadaabkiisiyaa u yimiday, min xaysu meel lam yaxtasibuu aysan ka malayhayn ow dha ilaahay, oo ayaga qalbigooda kusoo dhacaynin oo xagga mu'miniintaa. waqad afa alla waa rida u dha ilaahay fii quluubihim laastooda arrucba argagax ayuu ku riday, waqad afa alla waa rida u dha ilaahay fii quluubihim laastooda arrucba argagax ayuu ku riday. waanu ka warrami doonaa sida arrintaas u dhacday markii sayidkoodii la dilay oo la dhihi jiray kacb ibn ashraf la dilay. yuqaribuuna way kharaabinayaan ow dha ilaahay nimankaa yahuuddaah, buyuutahum guryahooda ayay kharaabinayaan, guryaha waxay u kharaabinayaan inay ka qaataan wixii wanaagsan ay ka qaataan weeye, oo qoryo iyo qayrkoodaa weeye, biaydiihim gamcahooda ayay ku kharaabinayaan oo guryahoodiiay dunsanayaan weeye. yuqaribuuna way kharaabinayaan buyuutahum guryahooda ow dha ilaahay, biaydiihim gamcahooda ay ku kharaabinayaan, iyo waidi lmu'miniina mu'miniinta gamcahooda ow dha ilaahay. factabiruu ku cibro qaato ow dha ilaahay, yaa uli labsaari basiirada kuwa u saaxiibkahow, qoladaas ku cibro qaato ow dha ilaahay subxaana watacaala. marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa alle inuu yahay mid ka bixiyey kuwii kufaarta ahaay oo ahlu kitaabka ahay daarahoodii ka saaray, daarahoodii madiine ka saaray, liawali lxashri kharibtii ugu horeysa ka saasaaray. marka hadda arrintan haddii xoogaa laga warramo arrintaasi siday u dhacday siirada ahlu siiradu waxyaabaha ay ka qoreen, waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii uu galay madiino, xijrada bilowgeedii markay ahaaday, wuxuu suluux la galay heshiis nimankii la yidhaha banu nadiir oo yahuuddii madiine deganeeda kamida, wuxuuna nagu kula heshiiyey inayna nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga ayna maaragtay soo weerareen oo aysan dhibaato u geysanin, asaga inayna garab siinin, nabigoo duula ayna garab siinin, oy ayaguna waxba aynan u tarin ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayna waxba u tarin, asaganayna markaasi dhibaato u geysanin. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii uu duulayo beder uu ku duulay sanadkii labaad oo hijrada, qaswadii ugu horeysana ay tahay, rasuulka uu ka adkaaday mushrikiintii ayay waxay yidhaahdeen nimankii banu nadiir ahay huwa nabiyu ladii nacsuhu fi tawraat, kanu waxa weeye nabiga oo sifayihii tawreed ay ku fiilay, wax calan ah ama bandiirad ah oo markaasi ka hor imaan karana ma jiraana yidhaahdeen. markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uxud uu ku duulay sanadkii saddexaad, muslimiintan halkaas dhibaata ay kasoo gaartay, taasoo horey aanu usoo marnayo arrinta ayagu iska shifeen aheeday, ayay safiyeen baa la yidhi yahuudi madiino, waxayna daahirsadeen cadaawo, ayay rasuulka u daahirsadeen cadaawaa ka soo baxday. Maxaa yeele cadowgaagu markuu dhib kugu arko dhibkaasuu kugula heesanayaa. Cadaawo ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u daahirsadeen, mu'miniintana way u daahirsadeen weeye, ballankiiayna buriyeen. waxaa dhacda marka ninkii la yidhaah kacab ibnu ashraf inuu afarta nin oo maaragtaya rugbaana oo gaadiid wata oo farda wata inuu markaasi kaxaystay, oy markaasi quraysh u tageen, ayagoo madiine ka tegey quraysh ay ugu tageen maka ugu tageen, oy markaasi xulafo ay la samayseen, caqadna ay la galeen ballan ah, ballankaasoo ah in markaasi waxa weeye dagaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay iskula jiraan iska kaasanayaan. waxaa la yidhi abu sufyaan wuxuu dhex gala la yidhi, afartankii nimuu dhex gala la yidhi. abu sufyaan oo markaasi maka joogo imaam duuliyaha oo quraysheed ahay, markaasuu wuxuu la kulmaa la yidhi kacab ibnu ashraf, ninka la yidhaahdo kacbada agteeda ayuu kula kulmaa la yidhi. ballan ayay isku qabteen, adag ayay kacbada dhexeeda iskula qabteen baa la yidhi, oo lagu heshiinayo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam laysla weerarayo meel isaga lasoo jeesanayo asxaabtiisa. markaas markii ballankii uu dhamaaday waxaa laabtay baa la yidhi ninka la yidhaah kacab ibnu ashraf iyo raggii ee la socday madiinay u laabteen. arrintan hadda nimankan yahuudahu si qarsoodiya ayay ku wataan, oo markay madiine kasoo tegayeen ciday u sheegeen ma jirto. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisu arrintaas u sheegay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey in la dilo ninka la yidhaah kacab ibnu ashraf la dilo, maadaama waxa weeye makr iyo khadaaco muslimiinta u maleegaayo. waxaa markaasi u galayaa la yidhi oo u tegey nin la dhihi jiray maxamed ibnu maslamata, oo watay nin la yidhaahdo afar nin oo reer owsa wata. ninkaa la yidhaah maxamed ibnu maslamata iyo afar nin reer owsa ayaa baxay baa la yidhi. markaasay waxay dileen kacab ibnu ashraf asoo dhufayskiisaa ku jira, si markaasi qarsooliya ayay kusoo dileenaa la yidhi. ilaahay markaasuu argagax oo ku tuuray nimankii banu dayr hayahay, maadaama ninkii sayidkooda ahay la dilay, oo markaasi meel loogaga yimidna aynan ogey, inkastoo ay muslimiinta tuunsan yihiin, ilaan hadda gaalada sideedaba markii wax laga haleeyo ayagu mar walba waxay tuun ka qabaan dadka muslimiinta wax iska soo jiri jira weeye, maxaa yeele ayaga cadowgooda islaamkaba ah marba mar kastaba weye. kolka tuunkaasu markuu dhacay lana dilay maaragtaya ninkii madaxdooda ahay oo qarsoodi loo dilay, ayaa ilaahay horta argagax uu ku tuuray banu nadir weeye. taariikhda la dilayo waxay aheedaa la yidhi kacab ibnu ashraf markii bisha rabiicul awal ay markaasi dhexdeeda ay aheeday sanadkii oo saddexaad. rabiicul awal hadda maalinta ay haddan lama sheegin, laakiin rabiicul awal ay aheeday sanadkii oo waxa weeye oo saddexaad uu hijradayna aheedaa la yidhi. rasuulada banu nadir lagu diilana waxay aheeda rabiicul awal ki kalentood sanadkii oo afaraad. qaryo waxay deganaayeen oo madiine u dhow oo la dhihi jiray zahra la dhihi jiray, oo laba mayl u jirta madiino. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa aaday baa la yidhi. rasuulka aaday calayhi salaatu wasalaam nimankaas oo banu nadiirkaa, markuu aaday waxa uu arkay ayagoo markaasi ku qaylinaaya oo baroor diiqaaya ouna barooranaaya ninkii laga dilay oo kacab ibnu ashraf ahay. markaasay nabiga waxay ku dhaheen yaa muxamed zarna nabti shujuuna, waxay yidhaahdeen maxamedow noo kaadi, aanu oyne si buuxda aanu oyne, oo waxa weeye nimaana laka dilaye ninkaasaan u baroor diiqaynaahe muddaan ooyeynahay naga tagay dhaheen. kabacdina waxa weeye arrinta aad leedahay iyo danta aad leedahay nagala tartay yidhaahdeen, hadda say waxa weeye baroor diiqaan ku jirnaa. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka baxa madiina, ayuu dhahay nabi madiina ka baxa niman yahay. markaasay waxay yidhaahdeen almowtu aqrabu ilayna min dalik, mowdaa nooga dhowey dhaheen madiina inaan ka baxno mowdaan ka jirnaa yidhaahdeen. markaasay dagaal isugu naadiyeenaa la yidhi. nimanka munaafiqiinta ahay oo shayaadiinta ahay na waxa weeye hoos hoosay kasoo baxeen. cabdullaahi ubay bnu salool iyo raggiisii markaasay na yahuudi u yimaadeen, ay waxay yidhaahdeen ha ka bixina dhufaysiyaashiina, hadday idinla dagaalamaan nimankaa muslimiinta annagaa idinla jirno, mana idin hoojinayno, waana idin gargaarayna. ilaan hadda waxa weeye muslimiinta waxa weeye kufaartan ku dhex jirta oo waxa weeye munaafiqiintaahu waxay la shaqeeyaan gaaladay la shaqeeyaan mar walba gaaladaasay isii ordaayeen markaasay waxa weeye ay la socdaan ilan waxa weeye diin ma lehe waa caado soo jiri jirta oo sunno ah inay munaafiqiintu mar walba waxa weeye ay gaalada isaas ay ugu socdaan oy ugu dhubuqleeyaan oy mar walba waxa weeye sirta muslimiintana u geeyaan annagaa garabkiina ahoo annagaa isgarabsanayna ay yidhaahdaanoo isbahaysato iyo balaayo ay la galaan weeye marka waxay yidhaahdeen hadday idinla dagaalamo annaga idinla jirna mana idin baylihinayno waana idin gargaaraynaa haddii laydin bixiyane waana idinla baxaynaa markaas waxaa la yidhi waxay markaasi ay ku kulmeen dhagar inay sameeyeen oo rasuulka ay ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam waa nimanka markaasi yahuud ahaayo banu nadiir rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay usoo direen rasuul nimay usoo direen ayagoo dhahaaya maxamedow noo imow adigoo soddon nin wata oo asxaabtaada annagana waxaa naga soo baxaaya soddon nin oo raggeenna ilaa aan uga kulmayno isaga imaanayno meesha la yidhaahdo makaan u dhexeeyey oo markaasi waxa weeye ay yidhaahdeen meel heblo ayaanu isugu imaanaynaa waxa weeye meeshay ballanka kula dhigaayeen rasuulka calayhi salatu wasalaam waa meel ayaga iyo nabiga calayhi salatu wasalaam markuu asagu madiine ka tago ayagunay tuuladoodaas kasoo tagaan meel u dhexaysa weeye waxay yidhaahdeen soddonkan annaga naga imaanaysa waa kaa dhegeysanayaan hadday kuu rumeeyaan oy ku rumeeyaan annaguna sidoo kale waa kuu rumaynaynaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa baxay baa la yidhi asagoo soddon nin oo asxaabtiisa wata soddon nin oo caalimiina ayaa kasoo baxay oo xibriyaala yahuudina iyana kasoo baxay markii ay noqdeen meerkay soo gaareen meel banaan oo arrada ka mid ah ayaa yahuudi qaarkood waxay yidhaahdeen oy qaarka kale u dheheen ileen ayagu waxay wateen dhagar iyo khadeece waxay yidhaahdeen seed u aadaysiin maxamed ayadoo uu wato soddon nin oo asxaabtiisa oo nin kastaba waxa weeye asaga ka hor inuu dhinto uu jecel yahay haddii nabigu waxa la yeelo la yidhaahdo nin walba nabiga ka hor inuu dhinto uu jecelay soddon nin oo waxau wataa hay dheheen aada iyo aada mintiriin u ah waxay yidhaahdeen taas suurtageli mayso laakiin waxaad yeeshiin ragha loo diro oo waxaan maaragtay ah ha loo diro dad oo markaas arrin kale laga dhaadhiciyo oo waxaa la yidhaahdaa seed isu fahmaynaa annagoo lixda nin ah lixda nin isfahmi mayso waxa weeye saddex asxaabtaadaa soo wado annagana saddex culamadayna ha naga soo baxayso way kaa dhegeysanayaan hadday kuu rumeeyaan annagu dhaana waa ku wada rumahayna rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu wataa la yidhi saddex asxaabtiisa ayagana saddex yahuud ahaa kasoo baxday saddexda marka nimo ay wataan oo yahuudahu waxay ku hugan yihiin sooriyaal khanaajiray wataan waxayna doonayaan inay nabiga qabtaan calayhi salaatu wasalaam ilaahayaa marka rasuulka u sheegaa la yidhi in nimankaas yahuudahu oo markaasi sirqool ay wadaan oy markaasi sooriyaal ay ku hugan yihiin markii nabiga loo sheegay nabigeenu waa soo laabtaa la yidhi madiino kusoo laabtay maalintii dambe markii la gaaray ayuu duulaan ku qaaday rasuulku calayhi salatu wasalaam duulaan ayuu ku qaadaa la yidhi waa yahay meesha la yidhaha kataa'ib ayagoo joogay markaasuu nabigu wuxuu hareereeyey 21 maalmood ayuu ku hareereysnaay rasuulka calayhi salatu wasalaam oynan markaasi deerihi aadi karin meel ay u bixi karen ay waayeen markaasaa ilaahay quluubtooda wuxuu ku furaa la argagaxaa la yidhi waxay haddana ka quuteen munaafiqiinta ballanka ay u qaadeen oo ahay markaasi inay la dagaal gelayaan oy garab siinayaan ilaan munaafiqu cahdi ma laha qofkii munaafiq waxa weeye ballan ina u qaado ballankiisaasi rumaynaaya waa ku hungoodayaa weeye maxaa yeele mabda ma laha mabda layaawaan munaafiqiintatooda gaaladana waxay u tarayaan ma jirto waxay u sheegayaan been weeye maxaa yeele islaamkii ay ku abtirsanayeen ba hadday been u sheegeen gaaladana ciidana kadaalika weeye meel ay run ka sheegaan lama arko dabawjiyayaal weeye kolka markay argagaxaas uu ku dhacay oy ka quuseen nasrigii munaafiqiinta ay ka quuseen ayay rasuulka waxay ku dhaheen ali yidhi calayhi salaatu wasalaam sulux ayaanu doonaynaa maxamedow rasuulka calayhi salatu wasalaam waa ka diiday waa ka diiday sulux ma jirow dhahay waxaa laydinka doonaya inaad madiino aad ka baxdaan weliba amarka annagu aan idin siihayn aad uga baxdiin oo sidaan annagu kayfiyad uga baxa aan idin dhahno ayaad uga baxaysaa siday aqbaleenaa la yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu kula sulux tumaa la yidhi inay ka rartaa madiine oo haddana waxa weeye halkii reer ou qaato intii rati ou qaado halkii reer inuu gurigiisa ka qaato xiblu bacir weye rati intii markaas ou qaado weye hal ou alaabtooda intay doonaan waxaa kalo aysan qaadaynin qubka kuma jira weeye xubka waa dhigaysaana lihi, laakiin alaabta kaloo mataacda waa weye inta awr uu qaado qaata ayaa layidhi, sidee yeelana layidhi. Way ka baxeen madiino oo saamay aadeen ilaa adracaasi saa meesha la yidhaha iyo markaas ariixo oo magaalada jerika la yidhaahdo ilaa laba heer maahina ayaa layidhi, oo aaluxaqiiq iyo aaluxuyay ibnu akhdab ahay. kuwaas waxay khaybaro yahuudi joogtay ayay u degeen kuwaas. daa'ifana markaas waxay haleesay bani xiira meesha la yidhaahdo ayay tagtay weeye, mana ka islaamin baa la yidhi nimankii banu naliir tahay ilaa laba nin mooyaane. inteedii kalenkood ma aysan islaamin labada nin oo islaamta waxaa la dhihi jiray nin sufyaan ibnu cumayra la dhihi jiray, ninna sacad ibnu wahab ayaa la dhihi jiray. labadaas nin ma ka islaamtaa la yidhi. marka labadaas nin maalkoodu waa la dhowraa la yidhi. arrintaas aadda ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya oo alla wuxuu yidhi huwa alla alladii allaha weeye akhraja bixiyey alladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa kamid ahay min diyaarihim daarahoodii ka bixiyey liawali lxashri harintii ugu horeysow ilaahay liawali lxashri weye rarintii ugu horeysay waa markii madiina laga raray kabacdina sayid cumaraa sii raray. maa danantu ma iidaan malayhiinow ilaahay mu'miniinow an yakhrujuu inay baxaayaan nimankaanu madiine ay ka baxaayaan wadanuu iyaguna waxay maleeyeen annahum iyaga maanicastum fii reegaysa inay tahay cusuunun dhufeysyaalkoodu min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ay ka reegayso. fa ataahum ullaahu ilaahay amarkiisii cadaabkiisii u yimiday min xaysu meel ayuuna uaga yimiday lam yaxtasibuu aysan ka malaynayn oon qalbigooda kusoo dhacayno jihada mu'miniinta maxaa yeele kufaarta meelaysa hadda cadaabka aysan ka malaysanayn iyo markaasi weerarka iyo markaasi dhibka ayna ka malaysanayn ayaa ilaahay cadaab uga keenaya. waqadafa alla waa tuurow ilaahay fii quluubihim laabtooda arucba argagax ayuu ku tuuray. argagaxaan wuxuu ku bilowday markii sayidkoodii la dilay kacab bin cusayf ahay oo ragga asxaabta ah markaasi inuu soo dhuunteen ay dileen weeye. yukharibuuna ilaahay way kharibayaan buyuutahum gaalada hadda xarbiyiinta sida yahuuddaasi wixii lamid ah oo kale waxa weeye sidaas ayaa laysugu soo dhibtoo jiray oo dadka muslimiinta ah waktigii saxaabadii iyo asmaantii yaroo ka dambaysay oo dadku fiicnay sidaas ayaa waxa weeye laysugu dhuuma jiray oo laysu diri jiray. maxaa yeele kufriga intuu uga taagan yahay waxa weeye heshiis ka dhalan maayo muslimiinta iyo gaalada weeye. yukharibuuna way kharibayaanow ilaahay buyuutahum guryahoodow ilaahay maxaa yeele ayagiyaa guryahooda iska duminaya biaydiihim gamcahooda ayay ku kharibayaan. ilaa waxaa layidhi guryihiina dunsadoo intaas ka qaataa layidhi wax ka badan nima qaadi kartiinaa layidhi. marka cadaab weeyo cadaab waxay ku tahay qof asaga gurigiisii duminaaya oo intaas uu dhisaayay ee markaasi haddana gamciisa ku duminaaya waa nooc cadaabka kamid ah. waxyaaba badan hadda dhacayo dad badan markaasi guryahoodi gacmahooda ku duminaaya ayagoo meeshu markaasi waxa weeye aafo kale ay taalo iyo waaydi lmu'miniina mu'miniinta gamcahoodow ilaahay. markaasuu dhi ilaahay factabiruu ku cibro qaatow dhi ilaahay arrintaas yaa ulilabsaari basiirada kuwa u saaxiibkahow. arrintan hadda nimankan ku dhacday dadka ahlulbasiirada ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ku cibro qaata ayuu leeyay ilaahay. maxaa yeele wax kastoo dhacdaah oo adduunka kasoo dhacay waxaa loo baahan yahay in cibro laga qaato. kuwaan sama xaalkooda uu leeyay ilaahay hana ku kasoomina hana cuskana ilaahay keyrkiisa. ictibaarku waxa weeye xaqaa'iqu lashyaa in la fiiriyo weeye si loogugu daliishado say kaleentood. maxaa yeele hadda wixii yahuuddaas qaybara ka dhacay waxay daliil u noqonayaan waxyaabo kaloo hadda maanta adduunyada aynu ku arkayno oo markaasi annagana saameeya ayaa markaasaa cifra looga qaadan karaa isla markaasina waxa weeye daliil looga qaadan karaa oo ay markaasi unoqonaysaa daliil ay unoqonaysaa. ilaahay wuxuu uhi walowlaa an kataba allaahu ilaahay oo ku qoray ma ahaateene calayhim farkooda aljalaa'a rarasow dha ilaahay. nimankan hadda waxaa jira niman kaloo la yidhaahdo ayagana banu la yidhaahdo niman la yidhahdo kuwan banu nadiir weeye bani qurayda niman la yidhahaa jira marka bani qurayda ayaga waan ku tegi waana soo marnay oo waataan kusoo marayna suurat alaxzaab. nimankaas waa la laayay 700 ayaa qoorta laga gooyey ilmahoodiiiyo naagahoodiina kulli waa la qafaashay. marka hadda qoladasan qadarka ilaahaya wuxuu ku dhacay inay masalanba aan la dilin oy laakiin laga raro biliska laga raro taas marka ilaahay inay qadar alla ay tahay ayaa ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yidhi walowlaa an kataba allaahu alla uu xugmiyey ma ahaateene calayhim korkooda aljalaa'a rarasho alkhuruuj min alwadan weeye lacadabahum alla waa cadaabi lahay fi dunyaa adduunyada ku cadaabi lahay. oo haddii ilaahay taas ku qori lahayn oo uqadari lahayn adduunyadaa ilaahay ku cadaabi lahay oo waxaa ku dhici lahay qadliyaa ku dhici lahay dilaa ku dhici lahay sabyo qafaalashaa ku dhici lahaaday sida qurayda lagu sameeyo o kale hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi walahum waxaa usugnaaday fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabu naari naasi cadaabkeedi. Hadda haddayn masalanba arrintaas ka fakadeen waxaysan ka fakanaynin cadaabka oo naartiis ka fakanayn ilaahay. walahum waxaa usugnaada u ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabu naari naarta cadaabkeeda ayaa usugnaada u ilaahay. oo haddatan haddii qadar ilaahay saas ku dhacay waxaysan ka baxsanaynin cadaabkii naarta weeye. dalika kaas lasoo sheega ui ilaahay dalika almadkuuri weeye labada cadaab weeye cadaabka adduunye iyo midka aakhiro oo kuwada dhacaayo weeye. dalika kaas lasoo sheega ui ilaahay biannahum bisabab annahum masaabkeeday ku aasa iyagu shaaqu llaha alla ay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisuna ay khilaafeen. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala labadan cadaab waxay ugu dhacaysa nimankan sababtu waxa weeye ui ilaahay inay khilaafeen ilaahay iyo rasuulkiisa. qolo kasta oo ilaahay rasuulkiisa khilaafta waxaa ku dhacaaya cadaabu dunya wa cadaabu laakhira weeye. cadaab adduunyana waa ku dhacaaya mid aakhirana waa ku dhacaya. dalika kaasow dha ilaahay biannahum bisababi annahum masaabkeeday ku aasa iyagu shaaqu llaha alla ay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisana ay khilaafeen. ilaahay rasuulkiisa ay khilaafeen. mar haddii ilaahay rasuulkiisa la khilaafane cadaab adduunya mid aakhiro labadaasba waxa weeye waa laysku hubaa. waman yushaaqi llaha ui ilaahay alla qofki khilaafa meel kalena markaasi rasuulku waa uu sheegay waa isla mid weeye qofkii ilaahay khilaafa rasuulkana waa khilaafay qofkii rasuulka khilaafa allana waa khilaafay. markaasuu dhahay alle waman yushaaqi llaha alla ruuxi khilaafa ilaahay la dhinactama fa ina allaha alla ui ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa allihuu daran yahay weeye. waman yushaaqi llaha alla ruuxi khilaafa ui ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ee khilaafa kasoo horjeesta wixii alla fa fartoomi waaye wixii alla ka reeba sahari waaye khilaafku kaas weeye fa ina allaha alla ui ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu allihii daran yahay weeye. oo kaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ciqaabo ciqaab ilaahay oo shadiida ayaa ku dhacaaya. marka hadda nimankaasu ilaahay subxaanahu watacaala ayay khilaafeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladii lala soo diray ayagoo og oo caalimiin ku ah oo risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam xaq inay tahay og ayay waxa weeye ka tageen oy rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hor yimaadeen. taasi marka waxay keentay in cilmigii ay lahaayeen ooy markaasi ku camal fali waayeen in loo cuquubeeyo oo cuquubadina adduunka ay kula dhacdo fii aakhirana ay sugaayaan. maxaa yeela deegaankooda ayaa laga barakiciyey. deegaanka barakucu waxuu ka mid yahay nooc min alcadaab weeye, waa nooc cadaab adduunye weeye. maxaa yeele hadda suuraddatan waxa weeye qisadatan nimankan banu nadiir waxa weeye wax badan ayay meelo badan ay soo geli karaysaa. hase yeeshe ilaahay waa soo ruu soo dhahay factabiruu ya uli labsaar uu ilaahay waxaa rabaa dadku ahlulbasiirada inay ku cibro qaataan in meeshaan cilmi weyn ay ka qaataan. marka cadaab adduunyana waa ku dhacay fii aakhirna way sugayaan. maxaayle guryahoodii ay ka barakaceen maalkoodii wax badan ka tageen waxna laga qaatay dhibaatadaas ayaa ku dhacday. maxaayle barakucu waa cadaabka wax kamida iyo qaxootinimada iyo waxyaabaha noocaasa nimankaasi qaxootibay noqdeen waa dhibaato. marka fain allaha alla shadiidu lciqaabi ui ilahay ciqaabkiisa aluhu daran yahy wey kaasuu ciqaabo. casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.